Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацы. З вамі перадача «Імёны гародні» і яе ведучы Андрэй Чарнякевіч. Дзе скончваецца гэтая самая учора і калі можна ставіць кропку ў нашых кароткіх апавяданнях? Каму дапамаглі прыклады з далёкага і не вельмі мінулага, ды наогул, ці хто калі-небудзь прыслухоўваўся да голаса гісторыка? Колькі гэтых і падобных пытанняў праносяцца ў галаве, калі застаешся сам насам з мікрафонам? Аднак мы прынамсі маем шанец агучыць іх, за што безмерна ўдзячны ўсім слухачам. Сёння хацелася б у чарговы раз працягнуць нашы гістарычныя паралелі, а нагодаю дзеля гэтага стала вельмі сціплая біяграфія. Шчыра кажучы, гэта нават не біяграфія ў поўным сэнсе, а ўсяго толькі частка з пратаколу па справе антыдзяржаўнай арганізацыі, якая была раскрыта мясцовай паліцыі ў 1925 годзе. У ім, сярод іншага, занатавана паказанне 20-гадовага сакратара гарадзенскага беларускага дабрачыннага таварыства Мікалая Антанюка. З адзінай па сутнасці крыніцы пра гэтую постаць мы можам даведацца не так шмат. Працаваў рабочым на мясцовых прадпрыемствах, быў сябрам аднаго з легальных прафсаюзаў ды нелегальнага камуністычнага саюзу моладзі. Падазраваўся ў раскіданні ўлётак, да яшчэ ў тым, што прымаў удзел у канспіратыўных сустрэчах каля старых жыдоўскіх могілак. Зараз тут аўтастаянка побач з кілбаснай крамай Абухава. А ў канцы пратакола невялічкі допіс. 5 студзеня 1926 года Мікалай Антанюк звярнуўся да следчага з заяваю пра тое, што свае паказанні ў экспазатуры палітычнай паліцыі даваў пад прымусам, прычым яму казалі паўтарыць тое ж і перад судовым следчым, што ён і зрабіў, баючыся, каб яго не білі. На самой справе ўсе ягоныя папярэднія паказанні непраўдзівыя. Адным словам, са ўсёй біяграфіі засталося толькі, што над чалавекам здзекваліся падчас следства. Апошняя якраз зусім не здзівіла. На памяць прыйшоў адразу урывак з дзённіка Софіі Налкоўскай пра працу гарадзенскіх следчых. Я запыталася мясцовага каменданта паліцыі, ці збіваюць на допытах арыштаваных. Ах, біць забаронена, само сабою, аднак пры некаторых вельмі рэдкіх умовах адносна злачынцаў іншых спосабаў проста не існуе. Я сам біў. Вязень павінен мяне смяротна баяцца, павінен дрыжаць са страху, калі я на яго гляджу. Інакш. А затым неяк зусім нечакана давялося згадаць радкі са ўспамінам Еўхіма Мірончыка, які быў арыштаваны ўжо савецкімі органамі ў гародні ў канцы 1948 года. Я прасядзеў на тэрміну ў падвале без 3 дзён 2 месяцы. У мяне было некалькі следчых, якія толькі крычалі, мацюгаліся і пагражалі расстрэламі. Быў адзін следчы ўкраінец, дык той адмовіўся весці маю справу. Я, бачыце, сказаў яму фразу, якая яго абразіла, і пасля гэтага ён не можа весці справу аб'ектыўна. А я яму сказаў, што ён можа задаваць мне любыя пытанні, у мяне вышэйшая адукацыя, і я магу адказаць на ўсе ягоныя пытанні. У яго вышэйшай адукацыі не было. Адкуль мне было пра гэта ведаць? А гэта радкі самых апошніх па часе ўспамінаў. Я працягваў маўчаць. Час ішоў. Я маўчаў, перамінаючыся з нагі на нагу. Следчы пачаў траціць цярпенне. «Ты дурак?» – пытаецца. «Если бы я встретил тебя на улице, я бы быстро твою улыбку размазал». Злобна раўкнуў ён і, сарваўшыся за стала, падскочыў да мяне. Ён кулаком ударыў мяне ў грудь. Я стаяў практычна упрытык да стула і таму упаў. Ён пачаў кулакамі біць мяне па галаве. Я закрыў яе рукамі, але на злосць яму працягваў маўчаць. Ён адышоў і сеў на сваё месца. Наўрад ці Андрэя Пачобата можна аднесці да постаці беларускай гародні. Справа ў іншым. Прырода гвалту і прырода непавагі да чалавека заўсёды аднолькавыя. Трымаюцца на адсутнасці закону, дакладней на магчымасці яго не выконваць. І нічога дрэннага ў канстатацыі таго, што Польша 20-х была вельмі падобна на сучасную Беларусь няма. Хаця тут, напэўна, Пачобат можа з намі не пагадзіцца. Аднак у Польшы тое адбывалася 80 год таму. Калі чалавека б'юць, не паважаюць, то ўжо не мае сэнсу высвятляць, хто ён, паляк ці беларус. І ягоная біяграфія часамі ад гэтага робіцца толькі карацейшай. Як у Мікалая Антанюка. Усяго ў 2 радкі. Пытанне толькі, дзе і калі гісторык павінен ставіць кропку. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Імёны гародні.